Chip Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, trzeci dzień stycznia, minęła siódma. Anna Kowalik-Brankati i serwis. Kolejne po Lubelszczyźnie ognisko ptasiej grypy. Tym razem w Wielkopolsce wirus dotknął kilkadziesiąt tysięcy kur. Za słowa o sędziach złodziejach Stanisław Piotrowicz ma przeprosić sędziów Sądu Najwyższego. Wypowiedź pozwanego była obraźliwa dla sędziów. Irański generał zabity na lotnisku w Bagdadzie. Polecenie wydał prezydent Donald Trump. Ptasia grypa pojawiła się w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. To wysoce zjadliwy wirus. Zutylizowanych zostanie 65 tysięcy kur. Na dziś zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego w Poznaniu pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego. Z ptasią grypą walczy też Lubelszczyzna. Według najnowszych szacunków padło tam już 40 tysięcy indyków. Służby zapewniają, że wykryty w powiecie lubartowskim wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Wirusy są podobne do tych sprzed dwóch lat, mówi Krzysztof Śmietanka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Nie mają tak zwanych markerów patogenności dla ludzi. Pod tym względem wykazują typowo ptasi profil. Oczywiście konieczne jest zachowanie standardowych środków bezpieczeństwa, takich jak unikanie kontaktu z drobiem, który jest chory, nie dotykanie ptaków padłych. Natomiast nie ma podstaw do tego, by wprowadzać ponadstandardowe środki ochrony. Straty hodowców są ogromne. Mają dostać odszkodowania tak szybko, jak to możliwe. Stanisław Piotrowicz ma przeprosić sędziów Sądu Najwyższego za słowa o sędziach złodziejach. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że wypowiedź ówczesnego posła Prawa i Sprawiedliwości z sierpnia 2018 roku narusza dobra osobiste sędziów, którzy go pozwali, Krzysztofa Rączki oraz pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego, złodziej to ten, kto kradnie, a bezpodstawne użycie tego określenia narusza dobra osobiste, wskazała w uzasadnieniu sędzia Agnieszka Rafałko. W przestrzeni publicznej podważa zaufanie niezbędne do wykonywania zawodu. W przypadku powodów pełniona przez nich służba sędziów Sądu Najwyższego jest związana ze szczególnie wysokimi wymaganiami i standardami, tak co do umiejętności zawodowych, jak i walorów osobistych. Wypowiedź pozwanego, traktująca ogólnie o sędziach złodziejach, była obraźliwa dla sędziów, w związku z czym powodowie w sposób zasadny odnieśli ją również do siebie jako sędziów Sądu Najwyższego. To uderzenie we mnie za to, że byłem twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości, powiedział Polskiemu Radiu Stanisław Piotrowicz, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Mam świadomość tego, że proces przeciwko mnie jest szerszą grą zmierzającą do uderzenia we mnie jako tego, który jest twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości. Docierają do mnie sygnały sugerujące, że teraz powinni ruszyć wszyscy inni sędziowie. Sąd zobowiązał Stanisława Piotrowicza do przeprosin w oświadczeniu telewizyjnym oraz wpłaty 20 tysięcy złotych na stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Wyrok nie jest prawomocny. Stanisław Piotrowicz zapowiedział złożenie apelacji. W serwisie Zagranica i coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Irański generał został zabity na lotnisku w Bagdadzie. Polecenie wydał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pentagon napisał w komunikacie, że była to zdecydowana akcja w obronie amerykańskiego personelu dyplomatycznego i amerykańskich żołnierzy poza granicami kraju. Po zamachu na generała Kasema Sulejmaniego Iran zwołał na dziś nadzwyczajne posiedzenie Narodowej Rady do Spraw Bezpieczeństwa. Szef dyplomacji w Teheranie określił amerykańskie działania jako wyjątkowo niebezpieczną i głupią eskalację napięcia w regionie i podkreślił, że Stany Zjednoczone będą odpowiedzialne za wszelkie jej konsekwencje. Dwie Polki pomogły w uratowaniu pasażerów płonącego samochodu w okolicach szkockiego Kirkcaldy. Wracające z pracy w domu opieki kobiety były świadkami niebezpiecznego wypadku. Zanim na miejsce przyjechała straż pożarna, wyciągnęły pasażerów z płonącego samochodu. Z Natalią Kowszyn, która wraz z koleżanką ratowała ludzi, rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Ogromny huk, dwa zmiażdżone samochody, jeden z tych samochodów jest w ogniu. Działałyśmy instynktownie, mówi Natalia Kowszyn. Otworzyłyśmy te drzwi ze strony pasażerki, wtedy co pierwsze to zobaczyłyśmy młodą dziewczynę. No i pod wielką, ogromną poduszkę, która wystrzeliła, No i ona po prostu płakała, błagała, żeby ją stamtąd wyciągnąć. Tej dziewczyny na pewno nie zapomnę do końca życia, tak? To było chyba najbardziej takie traumatyczne, wiesz? Wyjątkowa sytuacja wyzwoliła w Polkach wyjątkowe siły, pozwalające na wyciągnięcie na zewnątrz dwóch solidnej budowy mężczyzn. W tamtym momencie tego nie czułyśmy. Pamiętam, że jeden chłopak był w szoku i on w ogóle nie chciał, żeby go wyciągać. On chciał zostać, on był w takim szoku, on w ogóle się nie odzywał. My go praktycznie wzięłyśmy na siłę. Były gratulacje w pracy, jest też artykuł w lokalnej prasie, ale moja rozmówczyni podkreśla, to był po prostu naturalny odruch. W ratowaniu pasażerów Natalii Kowszyn i Weronice Dawgul pomógł też przejeżdżający nieopodal szkocki taksówkarz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. W studiu bardzo noworoczny Krzysztof Janiewski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Jak tam sport? Dobrze się trzyma? Bardzo dobrze. W sporcie zawsze coś się dzieje, jak pan wie. No, nawet tuż po Nowym Roku. To startujemy. Trwa absolutnie niesamowita seria Liverpoolu. Piłkarze z miasta Beatlesów tym razem 2-0 pokonali Sheffield United i mają aż 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Premier League Leicester i do tego zaległy mecz w zanadrzu. Dodajmy jeszcze, że to 11 ligowe zwycięstwo The Reds z rzędu. Ostatni raz w lidze przegali równo rok temu. Czapki z głów przed ekipą Jurgena Kloppa. Wczoraj gole strzelali Mohamed Salah i Sadio Mane. Zlatan Ibrahimović tymczasem wylądował pod Mediolanem, a jego przejazdowi limuzyną do centrum medycznego AC Milan towarzyszyły setki kibiców witających prawie 40-letniego piłkarza z ego jak stąd na księżyc. Zlatan ma być lekiem na marną skuteczność Rossonerich, w tym naszego Krzysztofa Piątka. Oficjalną prezentację Szweda na San Siro zaplanowano na dziś. Zostajemy przy piłce i zostajemy we Włoszech. Dla Karola Nientego to spore i chyba zaskakujące wyróżnienie. Znalazł się w 11 dekady Sampdori Genua. Zdecydowali o tym w specjalnym głosowaniu kibice klubu ze stolicy Ligurii. Obok niego rozpoznawalne nie tylko fanom Sampdori nazwiska, na przykład Fabio Quagliarella, Antonio Cassano czy Lucas Torreira. Tym większe gratulacje dla Karola. Kibice motorsportu czekają z kolei na start Dakaru. Po kilkunastu latach w Ameryce Południowej rajd przenosi się do Arabii Saudyjskiej i zdaniem Krzysztofa Hołowczyca, swego czasu trzeciego w klasyfikacji generalnej samochodów, ten transfer ma sens. Po ostatnim w zasadzie rajdzie w Peru, gdzie chłopaki, nawet ci co kochają wydm, mówili, że nie, no ile można jechać po piasku. Rajd był troszkę taki pętelkowaty, w zasadzie kręcił się w jednym miejscu i to była przesada. I wszyscy wiedzieli, że Dakar to jest jednak wyprawa, to jednak jedziemy tysiące kilometrów, zmieniamy miejsca, zmieniamy kraje. Mimo, że będzie to w Arabii Saudyjskiej, ale nie zapominajmy, jest to bardzo duży kraj i ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o trasę. Także ja jestem święcie przekonany, że od strony trasy będzie to ciekawy rajd. Dakar startuje w niedzielę, potrwa do 17 stycznia. W sprawach koszykarskich w Energa Basket Lidze Tempa nie zwalnia Stelmet Zielona Góra. Pokonał Śląsk Wrocław 83-78 i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Kończymy znów piłką i niestety będzie to informacja mrożąca krew w żyłach, mimo że poranek chłodnawy. Zawiadujący więzieniem w mieście Cieneguillas w Meksyku wpadli na tragiczny w skutkach pomysł zorganizowania meczu dla osadzonych. Wzięli w nim udział członkowie dwóch zwalczających się karteli narkotykowych, odsiadujących wysokie wyroki. Okazało się, że jedni i drudzy mieli przy sobie broń palną i noże. Doszło do jatki, w której zginęło 16 osób, 22 zostały ranne. Bez komentarza, znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To rzeczywiście niezłą makabrą zakończył pan Krzysztof swój serwis. No ale co to za pomysł, żeby... nie będę komentował. Proszę państwa, pogoda. Pogoda dzisiaj taka oszukana zima, bo nie będzie żadnego śniegu. Na północnym zachodzie ma być pochmurno i możliwe opady deszczu, a w pozostałych regionach raczej pogodniej. Słonecznie, temperatura dodatnia, Suwałki, Rzeszów 2 stopnie, Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Bielsko-Biała 4, najcieplej teoretycznie w Szczecinie i we Wrocławiu 6. Raport smogowy w Trójce. Ciężko dziś oddychać głównie na południu kraju. Poranne bieganie czy dłuższy dojazd do pracy rowerem lepiej sobie dziś odpuścić. Najgorzej w tej chwili jest w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone ponad pięciokrotnie, a pyłów PM2,5 aż dziesięciokrotnie. Prócz wschodniej części Górnego Śląska, zachodniej Małopolski i województwa świętokrzyskiego bardzo źle jest w samym Krakowie, w Nowym Targu, Jeleniej Górze, Nysie, Oławie i Pabianicach. Osoby starsze oraz wrażliwe nie powinny zbyt długo przebywać na zewnątrz. Niewiele lepsze warunki dziś w centrum. Tamtejsze punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują na średnią jakość powietrza. A wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów AGD taniej, na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699, lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Króciutkie przypomnienie. 22 i 7 3, numer telefonu, 71335 SMS, a mail, no właśnie to Państwo pamiętają, bo sporo poczty przychodzi, ale powtórzę, man@polskieradio.pl. Prezentując prognozę pogody na dzisiaj, wciąż powtarzam, że nie ma zimy, że temperatura na plusie, że słonecznie, że deszcz, ale, no właśnie jest dość poważne, ale na który to temat tego ale zrobiła specjalny materiał Ewa Dudzińska. To ale to jest śnieg i wędrówki po górach, bo w górach nie ma tak, że jest plus 6 i wszystko cudnie pięknie, tylko trzeba nagle zdać sobie sprawę, że człowiek znajduje się na terenie niebezpiecznym, z zagrożeniem lawinowym, że trzeba mieć doświadczenie, sprzęt i w ogóle inaczej na to patrzeć niż jak na niewinną przechadzkę po parku. Proszę bardzo, Ewa Dudzińska. Tuż przed świętami zaczęło padać i to naprawdę mocno. Kursy lawinowe, Jacek Będkowski. Opadom towarzyszył bardzo silny wiatr. To jest zawsze znakiem ostrzegawczym, ponieważ mówi się, że wiatr jest głównym architektem pokrywy śnieżnej. Wszyscy z wielką ochotą wyruszali na szlaki, ale wyglądało to nieciekawie. Bardziej na czworaka wchodzili niż wędrowali. Trzeba usiąść z komputerem, sprawdzić komunikat lawinowy. Takie brnięcie do celu mimo panujących warunków to jest też częsta przyczyna interwencji ratowników. Takim głównym problemem zarówno do uprawiania turystyki, jak i do narciarstwa to jest to, że mamy dużo w tym sektorze południowym tak zwanych depozytów. Ratownik TOPR Marcin Witek. Czyli dużo nawianego śniegu, który został przeniesiony do wszystkich formacji wklęsłych, do jakiejś depresji, u podnóża ścian, gdzieś w pobliżu granic. I jakbyśmy weźli gdzieś taką nawianą poduchę, no to możemy uwolnić jakąś lawinę. A jednak raki pan proponuje wziąć. No ale raki muszą być. Temperatury są ujemne. Bez tego nie wychodzimy w góry. Zarówno bez tak zwanego ABC lawinowego, jak i bez raków i czekamy. Widać to na szlakach, że turyści są coraz lepiej wyposażeni. W kronikach TOPR-u przewija się taki wątek, że turyści nie do końca jeszcze wiedzą, jak z tego sprzętu korzystać. Dlatego no, oprócz tego, że kupimy te raki, kupimy ten czekan, warto nauczyć się, jak chodzić w rakach, jak hamować czekanem. Wydawało mi się, że jestem całkowicie przygotowana na Himalaje. Miłośnicza gór Maja Olszewska. Planowałyśmy z przyjaciółką z Holandii spacery w niższych partiach gór. Mnóstwo zieleni, kwiaty. Po 2-3 dniach wędrówki, już na około 3000 metrów, wszystko było pokryte lodem. To stało się jasne, że trzeba kupić raki, żeby wspiąć się na Punhil. To jest takie wzgórze, z którego widać cały łańcuch gór Annapurny. Ale raki do jakich butów? No bo nie miałyście specjalnie, panie, wyboru. Raki też powinno się jakoś dobierać do buta. Czy tutaj w ogóle była taka możliwość? Moja rada, wynikająca z tego, jak w końcu rozwiązałyśmy problem, jest taka. Jeżeli mamy wątpliwość, czy raki wziąć, to trzeba się wyposażyć w raki gumowe, uniwersalne. Guma ciężka, gruba, w kształcie właśnie takim obłym, dostosowanym do buta, z kolcami. Można ją rozciągnąć. Ale kolce już nie są gumowe. Nie, kolce są metalowe, no oczywiście. Tak. To nie jest ciężkie, nie jest to też bardzo drogie. Warto to mieć ze sobą, bo naprawdę może czasem uratować zdrowie, jak nie życie. Raki to jest sprzęt, który ułatwia poruszanie się, a czekan to jest element wyposażenia, który pozwoli nam wyhamować upadek, jeśli już do niego niestety dojdzie. W żaden inny sposób tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zatrzymać się. Jeszcze są turyści, czy już uciekli? Jest pierony jest ludzi, samochody pełne, parkingi pełne. Nie za fajne to warunki będą, bo sobotę ma sypać znowu z wiatrem, będzie ta sytuacja lawinowa. Weekend też nie najlepiej. Nie za dobry, bardzo silne wiatry, porywy do 100 km na godzinę. W góry powinniśmy wychodzić na pewno w grupie. Coś gorącego, co trzeba mieć w plecaku? Zapasową czapkę, zapasowe rękawiczki. Nasze ciało to jest jedyne źródło ciepła w zimie na szlaku. Dodatkowa warstwa odzieży, termos, prowiant, może w postaci batonów energetycznych, tak żeby w czasie tego długiego spaceru dostarczać cały czas organizmowi paliwa. Czy państwo wiedzą, co jest najgorsze, jeśli chodzi o reakcję na taki materiał? Powiedzenie, dobra, ja i tak wiem swoje, bo to może kosztować bardzo dużo. Ja wiem, że taki smrodek dydaktyczny niektórzy lubią puszczać mimo uszu, ale trzeba takie rzeczy powtarzać. Wróćmy teraz do audycji, do programu i zadzwonił telefon. Zastanawiam się, czy potraktować to jako komplement, czy jako wnikliwą obserwację. Siadam do samochodu kompletnie nie wiedząc, jaki jest dzień tygodnia. Włączam radio i pierwszy dźwięk muzyki i już wiem, że jest piątek. Serdecznie pozdrawiam pana Wojtka. No to serdecznie pozdrawiam na koniec. Troszkę wskazuje, że pani jest zadowolona. No to ciekawe, co pani powie na kawałek z najnowszej, po tylu latach nagranej, płyty grupy The Who. The Za dawnych czasów Pete Townshend, Roger Daltrey i The Who. Czytam oczywiście listy od Państwa. To wiadomo, że w dalszym ciągu płyną życzenia i różne takie noworoczne i postanowienia i obserwacje. Z Belfastu napisał Pan Arek. Bardzo dziękuję, że Pan się deklaruje jako stały słuchacz. No i cóż jeszcze? Otóż taką obserwację poczyniłem, że przychodząc do pracy dziś w piątek o świcie, w pewnym sensie zapomniałem, że trwa ten cały taki świąteczny, przedłużony czas. No nie wiem, jak to nazwać, bo to nie jest weekend. To jest weekend, ale szczególny. Więc to, że niektórzy z Państwa mają pretensje, że obudziłem ich grając, to dopiero teraz mi coś zadzwoniło, że być może praca dla niektórych dopiero ruszy w poniedziałek. No bardzo przepraszam, jeśli jestem za głośny, ale... No nie, no dlaczego ja mam przepraszać? Przecież niektóre są wolniejsze utwory, usypiające. Mam nadzieję, że Państwo nas nie wyłączą. Trouble on the way. Michał Jakubik nie tylko realizuje audycję perfekcyjnie, ale i ma ucho do tego, co ja tu gadam i od razu wprowadził korektę, bo ja z rozpędu chciałem zapędzić państwa do pracy w poniedziałek, a tymczasem w poniedziałek to Trzech Króli, więc ten weekend świąteczny długi jest jeszcze dłuższy. Przepraszam za pomyłkę, dziękuję Michałowi za naprawienie mojego błędu i teraz jeszcze a propos tego materiału o zagrożenie lawinowym i o tych, którzy wchodzą w góry podczas tego zagrożenia i w ogóle jakby nieświadomi niebezpieczeństw i konsekwencji, ważny telefon. Słowo na temat lekkomyślności turystów w okresie zimowym. GOP jest wspaniałą służbą, ale nie powinni tego robić zupełnie za darmo, że tak powiem. Jeżeli jest ostrzeżenie, że jest lawina, to powinno w każdym schronisku wisić ostrzeżenie z informacją, że jeżeli jest ostrzeżenie, ktoś idzie w góry, ponosi konsekwencje. To znaczy godzina ekipy z psem ratowniczej kosztuje tyle i tyle, godzina lotu helikopterem kosztuje tyle i tyle. Jeżeli człowiek wchodzisz mimo ostrzeżeń, liczy się z kosztami. Koniec, kropka. I to by na pewno kończyło lekkomyślność ludzi, by poczuli to w kieszeni. Z tego co wiem, to nasi południowi sąsiedzi taki cennik mają. No, zobaczymy, co się wydarzy u nas. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę państwa, patrzę na zegar. Prawie 7:30. A więc wygląda na to, że teraz mamy prawie połówkę. Mówię prawie połówkę, ponieważ tylko ekonomia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Najgłośniejsza sprawa frankowa w Polsce wraca dziś na wokandę. Chodzi o sprawę dotyczącą kredytu frankowego Justyna i Kamila Dziubaków. W listopadzie została odroczona, bo włączył się w nią Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się o wykładnię do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ten uznał, że sąd nie ma prawa zmienić umowy kredytowej, ale ma prawo ją unieważnić. Państwo Dziubakowie zaciągnęli kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych, spłacili 230, a do spłacenia mają jeszcze 520 tysięcy. Uwaga przedsiębiorcy, można już składać wnioski o mały ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić, wyjaśnia prezes ZUS Gertruda Uścińska. Ten przychód, który uprawnia do tych ulg z tytułu tej małej działalności gospodarczej, nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. No jeżeli była działalność prowadzona tylko przez część dnia, to są przepisy, które wyraźnie mówią, jak ustalić, czy spełniamy te warunki. A kto dalej nie jest pewny, czy może wnioskować o niższą składkę, może skorzystać z kalkulatora na stronie www.zus.pl, a termin składania wniosków upływa 8 stycznia. Litwa rozpoczęła budowę gazociągu z Polską. Umowę podpisano w grudniu. Litewska spółka Amber Grid rozpoczęła oznaczanie tras czy badania archeologiczne. Całkowity koszt inwestycji to blisko 500 milionów euro, z czego ponad 60% zostanie pokryte z budżetu Unii Europejskiej. Gazociąg ma się rozpoczynać w miejscowości Jawniuny, położonej niedaleko Wilna. W pierwszym etapie prace rury zostaną ułożone do miejscowości Olita, a następnie zbudowany będzie odcinek do rejonu łoździejskiego, który graniczy z Polską. Na terenie Litwy powstanie blisko 200 kilometrów gazociągu. W całości będzie miał on przeszło 500 kilometrów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A rurociąg ma powstać do końca przyszłego roku. Jeszcze jedna informacja z zagranicy. Agencje podają, że po amerykańskim ataku na Iran ceny ropy rosną o 4%. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła wzrosty. Dow Jones zyskał 1,16%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,24, dolar 3,80, frank szwajcarski 3,91, a za funta brytyjskiego płacimy 5 zł i 2 grosze. Jeszcze prognoza. Dziś pogodnie będzie na południu i wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu i pochmurno. Temperatura w Suwałkach i Krośnie plus 2 stopnie, z kolei w Warszawie, Olsztynie i Katowicach plus 4, w Świnoujściu i Wrocławiu plus 6. I mam oczywiście drugą bardzo ważną karteczkę o temperaturze w różnych miastach europejskich. Wybrane miasta przedstawiam. W Mińsku, Budapeszcie i w Kijowie będzie 3 plus 3 w dalszym ciągu. Helsinki wręcz ciepłe plus 6, Oslo plus 8, w Amsterdamie 10, w Paryżu i w Atenach 11, Londyn 12, Rzym 13, Lizbona 14 i wreszcie w Nicei 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Mąż na randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Ja pojadę w góry na narty. A ty na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze? Kia Sportage zyskujesz do 14,5 tysiąca, Kia Niro do 5 tysięcy, a Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tomek z Krakowa. W sprawie tych turystów chciałem dwa słowa. No przecież to nie ma znaczenia, czy to jest zima, czy lato, bo dobrze pamiętamy, co się wydarzyło latem, jak była informacja, że będą burze, żeby nie wychodzić. I potem taka tragedia. No ludzie są po prostu... Inaczej to nazywam, ale jesteśmy na antenie, więc nie chcę tego powiedzieć. Pozdrawiam. Dziękuję panie Tomku i dziękuję za uwagę, jak również za autocenzurę, żeby nie powiedzieć tego, czego pan nie powiedział. Tak, to ważny głos i będziemy to powtarzać i powtarzać i powtarzać. Może jakiś skutek to wywrze. Pani Weronika napisała no taki zagadkowy właśnie list, że kiedy usłyszała audycję piątkową, to pobiegła mężowi zrobić kawę i nie wiem, czy to była pomyłka, bo mąż ma dzisiaj wolne, czy uratowała go przed spóźnieniem do pracy. Niemniej, tak czy inaczej, bardzo nam przyjemnie, że jesteśmy częścią poranka u państwa Weroniki i jej męża, jeśli dobrze przeczytałem, Sebastiana. Dziękuję Lechowi Stilburga z Niderlandów za list, w którym przyznaje, że nawet wcześniej trochę wstał, żeby posłuchać większej porcji audycji, co jest zawsze dla autora wielkim komplementem. Proszę Państwa, w poprzedniej godzinie porannego wydania Zapraszamy mówiłem o plebiscycie na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Powracam do tego, o czym mówiłem, mianowicie przypomnę, że mogą Państwo głosować na piosenkę z listy 95 tytułów, korzystając ze strony 95.polskieradio.pl i my nadajemy propozycję. Państwo dokonują wyboru. Po podsumowaniu głosów zobaczymy, kto najlepiej wypadł, jaki tytuł znalazł się na szczycie, jaki na drugim miejscu i tak dalej. Będą specjalne nagrania nowych aranżacji tych zwycięskich piosenek, a oto kolejna z listy propozycji. jeszcze będzie przepięknie i tilt. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. To nasza propozycja do plebiscytu, mimo iż ma już sporo lat, to szczególnie w kontekście życzeń na 2020 nabiera szczególnego znaczenia. A teraz... Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy rok. Nowy rok. Książka. I biografia psychiatry. Aha. No ja nie wiem, czy to jest dobra wróżba. No, trochę się boję tego słowa. Psychiatra? Tak. A, to nie ma co się bać, bo to Antoni Kępiński. A, chyba, że tak. Czyli klasyk polskiej psychiatrii, psychiatrii humanistycznej. Człowiek o bardzo bogatej drodze życiowej. Urodzony w roku 18. Wykształcony częściowo jeszcze w Polsce międzywojennej, później jego edukacja przerwana, wybucha wojna, zgłasza się jako ochotnik do kampanii wrześniowej, przechodzi przez obóz w Hiszpanii, walczy w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, kończy studia w Edynburgu, a potem w Krakowie. Żyje po wojnie, zajmując się tak naprawdę kontynuując swoją walkę, bo to, czym zasłynął Kępiński, to jako jeden z pierwszych zajął się tymi, którzy przeżyli okrutną traumę wojenną, między innymi więźniami z Oświęcimia. To on jest autorem książki chociażby Poznawanie chorego. Poznawanie chorego. A teraz Anna Mateja napisała książkę Poznawanie Kępińskiego. takie zabawne odwrócenie relacji, prawda? Znaczy psychiatra, tak, który próbuje zrozumieć nas, a teraz my dostajemy do ręki książkę, w której próbujemy zrozumieć psychiatrę. Poznawanie... To jest rodzaj biografii czy analizy? Jest to biografia, która nam pokazuje, jak bardzo złożone było życie Antoniego Kępińskiego, jak trudno je zrozumieć, a z drugiej strony, jak bardzo ludzie do niego lgnęli. To jest w Polsce duży problem, polega na tym, że inaczej niż Amerykanie, Polacy mają takie przekonanie, że z psychiatrą jest coś nie tak, prawda? Celowo trochę na początku zrobiłem prowokację z tym psychiatrą, bo zwykle tak reagujemy. Psychiatra to coś, człowiekiem jest... Tak, że to coś zagraża wykryciem jakichś nieprawidłowości. Tak, że coś będzie nie tak, że może to jest powód do wstydu. Kępiński był jednym z pierwszych takich polskich psychiatrów, którzy próbowali przełamać ten wstyd, ten lęk przed tak naprawdę szukaniem ratunku, zrozumienia. Poznawanie chorego to jedna z jego najważniejszych książek, chyba najlepiej oddaje jego dziedzictwo, znaczy zrozumieć. Tak, z tym, że nie wiem, na ile ja mogę się wypowiadać, bo nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że z kolei Amerykanie znaleźli się na przeciwległym biegunie. Tam jest cała jakby systematyczna siatka psychiatrów, którzy, no tak między nami mówiąc, bardziej nastawieni są na zysk i odsłuchanie różnych amerykańskich bogatych, sfrustrowanych klientów niż na realną pomoc. Więc być może po tym, kiedy sami zrozumiemy potrzebę psychiatrii, powinniśmy tę książkę przetłumaczyć na język angielski, wydrukować takiej dosyć dużej liczbie egzemplarzy, chyba stać nas na to, zapakować i wysłać. No to może Polska Fundacja Narodowa się tym zajmie. Tak, i pani ambasador Mosbacher możemy przekazać takie tak jest. 72 tiry z poznawaniem Kępińskiego, biografią psychiatry. Pan w każdym razie przeczytał i poleca. Bardzo polecam. Dziękuję bardzo, Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję. I wszystkiego dobrego oczywiście. Wszystkiego dobrego. Sign. Kończy się pomału druga godzina porannego wydania. Zapraszam do Trójki, ale chciałbym podtrzymać tradycję, że w którymś momencie audycji sięgam do torebki, nawet tak na los szczęścia, do torebki ze starociami, które rzadko pojawiają się na antenie. Zobaczmy, co teraz udało mi się wydobyć. How many kinds of sweet flowers grow in an English country garden? I'll tell you now of some that I know, and those I miss you'll surely pardon. Daffodil, heartsease and phlox, meadowsweet and lady smocks, gentian, lupin and tall hollyhocks, roses, foxgloves, snowdrops, forget-me-nots, in an English country garden. In an English country garden. How many insects come here and go through our English country garden? I'll tell you now of some that I know, and those I miss you'll surely pardon. Fireflies, moss and bees, spiders climbing in the trees, butterflies that sway on the cool gentle breeze. There are snakes, ants that sting, and creeping things in an English country garden. In an English country garden. How many songbirds fly to and fro through our English country garden? I'll tell you now of some that I know, and those I miss you'll surely pardon. Bobolink, cuckoo and quail, tangier and cardinal, bluebird and lark, thrush and nightingale, there is joy in the spring when the birds begin to sing in an English country garden. In an English country garden. Robin, Robin, Robin, don't forget the Robin, don't forget the Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, don't forget the Robin. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, duża prędkość na progu. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Samsung 55 talii za 2180 zł. Odkurzacz pionowy Bosch za 949. Taniej aż o 250 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy.